Natasha Gibbs. Goedemiddag. Vandaag schrijven we moderne parlementaire geschiedenis. Want Mark Rutte verdedigt voor het laatst de plannen van zijn demissionaire kabinet tijdens de algemene beschouwingen. In de Nieuwsbv gaan we zometeen terug naar zijn allereerste optreden. Maar voordat het zover is, gaan we eerst naar het laatste nieuws uit die algemene politieke beschouwingen. En dat doen we in het NOS-journaal met Dorald Megens. Demissionair premier Mark Rutte is vanochtend bezig geweest met het beantwoorden van vragen die hem zijn gesteld op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Politiek verslaggever Mark Hamer. Mark, hoe gaat het tot nu toe? Ja, we dachten eigenlijk dit wordt een formaliteit. Een sobere begroting, dat werd gepresenteerd op Prinsjesdag. We gaan er eigenlijk wel snel doorheen. Maar nee, het gaat lekker. En Rutte heeft er ook zin in. En dat viel Klaver, Jesse Klaver van Partij van de Arbeid GroenLinks ook op. Ik weet ook dat er ministers zijn hier in vak K die hopen dat de formatie snel gaat. Ik geloof niet dat Mark Rutte daarbij hoort. Die vindt het toch prima om het volgend jaar nog een keer te doen. Maar daar gaan we alles aan doen om dat te voorkomen. Dat doe ik om mevrouw Kaag te plagen. Maar ik ben het met haar eens, zeg ik je maar even formeel, dat het goed zou zijn als die formatie snel afloopt. Oké, nou, daar gaan we alles aan doen. Ja, mevrouw Kaag. Sigrid Kaag, minister van Financiën van D66, heeft gisteren bij ons in de ochtenduitzending gezegd dat zij denkt dat, en hoopt ook, dat het eigenlijk voor februari er alweer een nieuw kabinet zit. Ja, ja. Dan de inhoud, Mark. Wat is er tot nu toe besproken? Nou, het is vooral veel over energie gegaan en wat gedaan kan worden aan de hoge rekeningen en wat voor gevolgen dat kan hebben voor de mensen. Klaver wil dat er maatregelen klaarstaan, mochten de energieprijzen weer omhoog schieten. Maar Rutte voelt daar niets voor. Een energieplafond, zoals we dat bijvoorbeeld het afgelopen jaar hadden, ziet hij niet zitten. Stel nou dat het toch allemaal fout zou gaan. Stel dat inderdaad de hemel naar beneden komt. Dan kun je natuurlijk altijd, en dat kan snel, zo'n regeling als we hadden met die €190 vorig jaar november en december. Afrondend, heer Klaver. Ja, voorzitter, afrondend. Dus we hebben mogelijkheden. Of we zorgen dat mensen structureel meer te besteden krijgen, of we zorgen dat er dit soort noodmaatregelen als een prijsplafond zijn. Dat eerste heeft mijn voorkeur, maar zolang we dat niet hebben gerealiseerd, zou je dat wel hebben moeten klaarstellen. En als we dat niet doen, ja, dan is de regering gewoon niet voldoende voorbereid. Ja, voorzitter, dat prijsplafond, ik vind het echt heel onverstandig. Even los dus van de Europese juridische kant daarvan. Het is heel ongericht, het is buitengewoon kostbaar. Er zijn alternatieve routes ook wat betreft energievoorziening via LNG. En nogmaals, zou toch inderdaad alles misgaan. Dan is in ieder geval zo dat die regelingen zoals die €190, dat je die weer snel in het leven kunt roepen. Ja, Mark Rutte zegt eigenlijk, maak je niet druk, het zal wel niet gebeuren. De gasvoorraden zijn goed op orde. Dus ja, en mocht het echt uit de hand lopen, dan kunnen we altijd nog een extra maatregel doen. Ja, nou wordt er vaak ook speciaal gelet op de fractievoorzitters, hè, bij de algemene beschouwingen. Deze keer dus ook de lijsttrekkers 2 maanden voor de verkiezing. Hoe doen die het? Ja, nou ja, wat opvalt, Klaver is heel erg actief. Maar ja, die is dan weer geen lijsttrekker. Ja, en waar we ook natuurlijk naar kijken is naar Pieter Omtzigt. Gisteren had hij zijn inbreng. En wat toen opviel, dat er eigenlijk helemaal geen interpellaties kwamen. Dat er eigenlijk geen vragen aan hem werden gesteld. En je merkte vanochtend ook nog wel een beetje prikkeling bij Rutte. Toen Omtzigt met een vraag kwam. De vraag gaat over een toezegging die staatssecretaris Velbrief erop gedaan heeft. Namelijk te gaan kijken hoe het gas dat uit de Noordzee gewonnen wordt ook gebruikt kan worden om de leveringszekerheid en de betaalbaarheid van de Nederlandse huishoudens te borgen. Zijn daar stappen op gezet, zoals toegezegd voor de zomer? Ja, de heer Omtzigt heeft een traditie dat allerlei vragen die hij gesteld heeft, waarvan hij weet dat die antwoorden komen, ze toch nog een keer te stellen bij het debat tussentijds. Dus ik ga hier het procedurele antwoord geven. De vraag is bekend. Hij is ontvangen. Volgens mij heeft staatssecretaris Velbrief ook gezegd, ik snap heel goed wat Omtzigt bedoelt, waar hij naar op zoek is. En hij heeft toen gezegd, ik kom daarop terug, we gaan dat precies uitzoeken. En hij heeft toegezegd dat te doen voor het verkiezingsreces. En dat zal waarschijnlijk, begreep ik Hans, medio oktober zijn, hè? Ja, medio oktober krijgt u het antwoord. Nou, vrienden worden het niet meer, denk ik. Nee, ook in die korte periode. Ja. Maar Omtzigt is wel heel actief in het debat. Stelt veel vragen. En we gaan vast nog wel later van hem horen. Blijf het voor ons volgen. Dankjewel. Mark Hamer was dat. De wapenstilstand in Nagorno-Karabach zou zijn geschonden. In de hoofdstad van de enclave in Azerbeidzjan zouden geweerschoten zijn gehoord. De etnische Armeniërs die de enclave besturen zeggen dat Azerbeidzjan achter die schending zit. Maar het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie spreekt dat tegen. Nadat Azerbeidzjan eerder deze week de aanval had geopend, werd er gisteren een staakt-het-vuren afgekondigd. Vandaag zijn onderhandelingen begonnen, Maar Armeniërs hebben daar geen vertrouwen in. Ze maken zich zorgen over hun leven, zegt correspondent Iris de Graaf. Ze voelen zich eigenlijk aan hun lot overgelaten door de wereld, door hun eigen regering. En Azerbeidzjan weet dat. Hè, die weten nu dat ze met heel veel weg kunnen komen. Dus het is nog maar de vraag of er consequenties überhaupt zullen komen voor dat schenden van het staakt het vuren vandaag. Bij de gevechten van de afgelopen dagen zijn zeker 200 mensen omgekomen. India geeft Canadese staatsburgers voorlopig geen visa. Het is een nieuwe stap in de diplomatieke ruil die deze week ontstond. Maandag zei de Canadese premier Trudeau dat India mogelijk betrokken is bij de moord op een Sikh-leider in Canada. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïnse steden zijn volgens de autoriteiten zeker 2 doden gevallen en 21 mensen gewond geraakt. 2 doden vielen in de stad Kherson in het zuiden. Ook op 5 andere steden waren aanvallen, waaronder hoofdstad Kiev. In Texas is een lerares ontslagen nadat ze leerlingen passages uit het dagboek van Anne Frank had laten voorlezen. Het achterhuis is van de lijst gehaald omdat ouders klaagden over seksueel getinte inhoud. Anne Frank schreef onder meer over geslachtsdelen en aantrekkingskracht tot vrouwen. De Gelderse commissaris van de Koning John Berends legt mogelijk zijn taken tijdelijk neer. Dat doet hij als er een onderzoek komt naar zijn gedrag. Berends is door ambtenaren in de media anoniem beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Vanavond vergaderen de Gelderse fractievoorzitters daarover. En met de inzet van meer dan 10.000 militairen heeft Venezuela de controle teruggekregen over een gevangenis die in handen was van een criminele bende. Het complex was omgevormd tot een soort hotel met luxe faciliteiten, zoals een zwembad en een casino. En ook woonden daar familieleden van veroordeelden. Het NOS-journaal. De veiling van 5G-frequenties loopt opnieuw vertraging op. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken bevestigd. Hier aan tafel economieverslaggever Roeland Müller. Roeland, 5G, dat was er eigenlijk toch al? Of niet? Ja, dat is er al inderdaad al wel. Dat zal je ook wel zien op je telefoon. Hè? Dat is gewoon 5G. Maar het gaat dan om een 5G in een lagere bandbreedte. En je zou kunnen zeggen dat 4G eigenlijk nog niet zo heel erg veel ontloopt. En de belofte van 5G is dat het nog een stuk sneller zou kunnen worden. Op het moment dat er gebruik zou worden gemaakt van die 3,5 gigahertz. Dat is een beetje een technisch verhaal. Maar daardoor zou in ieder geval 5G nog een stuk sneller kunnen worden. En het hele idee is ook dat dat ook landelijk uitgerold zou kunnen worden. En het is die veiling daarop, die laat zich al bijna 3 jaar op zich wachten. Eind van dit jaar zou die dan daadwerkelijk plaatsvinden. Maar ook dat wordt niet gehaald. En dat bevestigt vandaag het ministerie. En hoe komt dat? Nou ja, er lopen nog een aantal rechtszaken. De uitkomst daarvan, die zijn belangrijk voor het kunnen veilen van die frequenties. En het gaat dan vooral om het bedrijf Inmarsat uit het Friese Burum. 11 en 12 oktober gaat die rechtszaak lopen. Dat bedrijf dat verzorgt de satellietcommunicatie voor onder andere zeevarenden. Ze zeggen zelf ook wel, we zijn een soort 112 op zee. Belangrijk, als er dus noodoproepen van de zeevarenden zijn, dan kunnen zij die communicatie verzorgen. En op dit moment hebben zij die frequentieruimte nodig. En dat gaat niet samen met die landelijke uitrol. Het gaat ten koste van 5G voor de normale providers. Precies, ze zouden dan gebruik moeten maken van diezelfde frequentieruimte in feite. En dan was er al wel een oplossing voorhanden. Dat bedrijf zou mogelijk kunnen verplaatsen naar Griekenland. Daar staan ze ook voor open. Ze laten ons ook weten dat er ook al gebouwd wordt daar. Dat er al antennes in Griekenland gebouwd wordt. Om het scheepvaartverkeer ook bij Nederland te kunnen aansturen. Ja, zodat ze dus toch nog kunnen voldoen aan die behoefte om eventuele noodoproepen van zeevarenden te kunnen verwerken. Dat kunnen ze vanuit daar doen. Dat is hoe ze dat technisch zouden gaan regelen. Maar nu vindt dat bedrijf toch dat er te weinig garanties kunnen worden gegeven, onder andere door de Griekse overheid. Waardoor ze niet zeker weten dat ze dat voor langere jaren kunnen doen. En let wel, dat gaat om dat werk wat zij doen, dat is gebaseerd op internationale afspraken. Hè, het gaat om het redden van zeevarenden. Ja, in oktober die rechtszaak, voorlopig dus eigenlijk eind van dit jaar de veiling, voorlopig niet. Wanneer wel dan? Is dat bekend? Ja, dat is nog niet helemaal zeker. We proberen nu te achterhalen van wat als zij die rechtszaken daar niet winnen. Wanneer wordt dan die veiling wel opgepikt? In ieder geval heeft het ministerie al laten weten dat begin volgend jaar er in ieder geval geen ruimte meer is voor dit bedrijf op het netwerk. Dus nu is het even de vraag hoe de rechter daar tegenaan kijkt. Ja, en als dat snelle 5G zich op zich laat wachten, dan heeft dat voor jou en mij natuurlijk consequenties. Want dan kunnen we minder snel gebruik maken van dat hele snelle 5G. Ja. Nou, misschien dat we het nu ook nog wel redden. Maar in ieder geval is dat ook vervelend voor de providers, die natuurlijk ook hopen daar geld aan te kunnen verdienen. En het ministerie die laat ons desgevraagd weten dat het hen erg frustreert. Net als alle Nederlandse gebruikers en het bedrijf en de telecomaanbieders, dat we de uitrol van 5G niet kunnen versnellen. Nee, nou, misschien volgend jaar. Dankjewel, Roeland Müller. De Fremantle Highway wordt van de Eemshaven naar de haven van Rotterdam versleept. Daar wordt het vrachtschip verder ontmanteld. Eind juli brak op dat schip brand uit ten noorden van Ameland. Daarbij viel 1 dode en meerdere mensen raakten gewond. Bij havenbedrijf Groningen Seaport zijn ze opgelucht dat de schade beperkt is gebleven. Wij zijn gewoon heel erg trots dat het goed afgelopen is en dat we het binnen de tijd hebben gedaan. En dat we, ja, dit is toch wel een rampschip, daar is iemand overleden die van dat schip afgesprongen is. Maar dat een verdere ramp in Werelderfgoed Waddenzee is voorkomen. En daar hebben we met elkaar een bijdrage aan geleverd. Daar zijn we toch wel heel erg blij mee. Wel zijn er veel auto's verwoest. In Rotterdam wordt het schip verder ontmanteld. Het is 10:10. De weersverwachting nog bewolkt. Vanuit het westen trekt een groot regengebied over het land. Graad of 19 vanmiddag. Vanavond en vannacht dan trekt die regen naar het oosten weg. Dan klaart het op en dan kan er wel wat mist ontstaan. Morgen buien afgewisseld door zon en dan wordt het 18 graden. En Tim Schaap, hoe staat het op de weg? Gelukkig vrij goed. Op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden. Een paar kleine uitzonderingen. Allereerst de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord. 3 kilometer met 5 tot 10 extra minuten reistijd. Ook hetzelfde verhaal eigenlijk op de A16 Belgische grens richting Breda. Vanaf Hazeldonk file tot aan knooppunt Galder. Daar dus ook 5 tot 10 minuten op onthoud. En tot slot even naar het spoor. Want tussen Utrecht Centraal en Driebergen-Zeist rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Deze week mega kleine prijsjes bij Albert Heijn. En dat betekent dus heel veel voordeel. Wat dacht je van? Alle Glorix Single Packs toiletblokken per stuk 99 cent. AH Zaans Heel per brood 99 cent. Alle AH Biologisch Afpakbrood 25% korting. En alle proteïne drinks en Single Packs repen 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Van 's morgens op pad met de Cats, tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Bij Albert Heijn heb je keuze uit meer dan 1850 biologische producten. Zoals alle biologische zalm, deze week 25% korting. Dat is lekker voordelig. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schot Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schot.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burnout Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. In onze serie Het Rechte Rijtje praat ik met ongeziene sporthelden. Ja, normaal gesproken trainen die keihard om vervolgens de top net niet te bereiken. Maar vandaag is Douwe Doorduin mijn gast. En hij noemt zichzelf de slechtste gravelprof van de Benelux. En hij is onder die geuzennaam dus super populair op YouTube. Wat dat precies allemaal inhoudt en hoe dat komt, dat hoor je na 12:30. Maar nu eerst... OO Den Haag. Je hoorde het net al in het journaal. Het is dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Vandaag is het aan demissionair premier Rutte om alle vragen van gisteren te beantwoorden. Ja, en waarschijnlijk is het Rutte's laatste, als het tenminste lukt om over een jaar een nieuw kabinet te hebben. Bij ons in de studio politiek duider van BNNVARA Peter Kay. Welkom Peter. Goedendag. En politiek redacteur van de Nieuws-BV Sandrine ten Loze. Goedemiddag. Hey Sandrine, jullie hebben de hele ochtend naar het debat gekeken. Wat was je indruk van Rutte? Is het weer de oude Rutte? Rutte zoals we hem kennen? Ja, ja, eigenlijk wel. Kijk, hij was natuurlijk gisteren was een beetje de vraag, want hij werd niet heel veel aangevallen. Hij is natuurlijk demissionair. Wat kan hij nog? Ze zijn die Kamerleden zijn toch vooral met de verkiezingen bezig en dus met elkaar. Maar vandaag zag je eigenlijk dat Rutte weer helemaal in zijn oude element is. Hij vindt die algemene beschouwingen gewoon heel erg leuk. Ja, waar merk je dat dan aan bij hem? Nou, hij heeft bepaalde dingen die hij altijd doet. Hè. Veel humor, hij is heel snel. Nou, dat zag je meteen. Je hoorde in het journaal net een grapje met Klaver. En hij had het al ergens over Jezielkes 5. Dat kabinet wat dan over 13 jaar er zou zijn. Nou, zo had hij gelijk allemaal gevatte opmerkingen. Hij had ook zijn standaard zinnetjes van laten we gewoon trots zijn op dit land. Nou, oh, dat ja, heb je Rutte vast ook al wel eens horen zeggen. Ja. Nou, dat soort dingen kwamen allemaal voorbij. Dus volgens mij heeft hij het gewoon heel erg naar zijn zin. En hij begon zijn verhaal ook met dat dit eigenlijk het hoogtepunt van zijn jaar is. En maar we vroegen van tevoren aan het debat, werd hem gevraagd van ja, is dit nou extra bijzonder omdat het waarschijnlijk de laatste is? En toen zei hij nee, ik ga gewoon aan het werk. Dus ja, ik moet gewoon mijn karwei afmaken. Niks aan de hand. Ja, niks aan de hand. Nou, laten we even luisteren naar hoe Rutte in de Tweede Kamer van start ging. Hij zei wat hij zo mooi vindt aan die algemene politieke beschouwingen. Het articuleren wat er leeft in het land. En dat mag stevig, dat mag ook botsen. Maar ook zoeken naar compromissen. Ik zag veel politieke kopstukken aanschuiven in de bankjes van politieke tegenstanders. En volgens mij was dat meer dan alleen maar gezellig bijbabbelen. Want daar worden de compromissen gesloten. In de openbaarheid en soms ook even in alle rust van een gesprek. Compromissen sluiten in alle rust. Peter, is dit waar het om draait vandaag? Uiteindelijk wel. Tot nu toe waren het leuke schermutselingen en wat plaagstoten en zo. Maar uiteindelijk gaat de oppositie en ook een deel van de coalitie gaan ze toch nog extra geld afdwingen. En ze zoeken natuurlijk heel erg naar de verhoging van het minimumloon. Nou, dat schijnt toch nog misschien wel mogelijk te zijn met genoeg meerderheid. Die accijnzen op de benzine en diesel en zo, die naar beneden, die niet zo hoog mogen worden als ze willen. Ja, ze gaan niet naar beneden, maar ze mogen niet zo hoog worden. Nee, dus er moet dan 1 miljard vanaf. Daar zoeken ze natuurlijk een meerderheid voor die er best zou kunnen komen. Ja. En er is nog iets anders wat zich afspeelt. Je hebt fiscale regelingen, schrik niet van het woord. Er gaat 163 miljard in om. En daar die komen lang niet terecht waar ze moeten zijn, heeft het ministerie van Financiën geconstateerd. Mm-hmm. Daar komt maar 10% op de goede plek terecht. Nou, daar zijn nu partijen aan het kijken om daar geld vandaan te halen, wat dus een enorme berg geld is. Juist. En om dan te zorgen dat de inkomstenbelasting niet omhoog hoeft. En nou, dan schijnt dat daar ook druk aan getimmerd wordt. Dus het zou best kunnen zijn dat we in de loop van de dag zien dat er toch een aantal miljarden verschuiven en bij de burger weer terechtkomen. Want dat wil iedereen natuurlijk in verkiezingstijd. Uiteraard, ja. Weet je wat tijdens verkiezingstijd ook altijd natuurlijk erg de ogen opgericht zijn? Zijn natuurlijk die felle debatjes, hè, tussen Wilders en Rutte. Was dat nu weer? Nou, er waren twee pogingen tot fel debat. Ja. De laatste ging over het salaris van de koning. Die hebben we net voorbij zien komen. Mm-hmm. En Wilders vindt het belachelijk dat de koning 55.000 euro erbij krijgt op zijn salaris van 1 miljoen. Ja. Maar Mark Rutte vindt het onzin. Dat is moeilijk te doen. Weet wat waren je wel zijn argumenten dan? Waardoor hij dat onzin vindt? Nou, dus alle salarissen gaan met 10% omhoog. Oh, dus die van de koning ook? Dus Tom de Graaf, de vicevoorzitter van de Raad van State, krijgt ook 10% meer. Wij allemaal. Jullie ook? Dus je gelooft dat wij dat voor de journalisten ook is afgedwongen. Ja, geloof ik wel. Okay, ja, even checken. Ja. Oké, okay, dus dat waren de argumenten. Maar dat is geen 55.000 euro. Nee, dat is geen 55.000 euro inderdaad, Peter. Nou, dat vond Geert dus ook, Geert Wilders ook belachelijk dan. Nou, ja. Ik snap dat wel. Rutte snapt dat niet. Nou, ouderwets veldebatje dus tussen die twee. Ouderwets, 13 jaar geleden deed Rutte zijn allereerste algemene politieke beschouwing als minister-president. De jaren daarvoor was het CDA-premier Jan-Peter Balkenende die het woord mocht doen. Ja, jij was er al die tijd bij, hè? Hoe was de overgang van Balkenende naar Rutte, Peter? Nou, ik weet wel of ze dat als een soort verademing ervaren toen. Oh ja, waarom? Nou, journalistiek gezien, je kon Rutte makkelijk in een talkshow hebben, want die kon tenminste wel een verhaal vertellen. En met Balkenende was dat altijd heel moeizaam. Ja. En dat gold ook voor die algemene beschouwingen, waar, ja, weet je, die zwetende Balkenende, dan moest je een hele dag naar die man luisteren. En dat was zo vermoeiend. En heel af en toe maakte hij een grapje. Maar soms ging het ook weer net mis met die VSC-mentaliteit. Weet oh, je, god, vreselijk. Ben jij toen al geboren, Sandrine? Ja, net. In die ja tijd ook. Okay. dat was best wel gênant. Ja, en toen kwam dan opeens die soepele Mark Rutte, die gewoon, nou, die al meteen al verbaal lekker uit de hoek kwam. En ja, meteen op het netvlies bleef branden met die confrontatie met Wilders, waarbij onparlementair taalgebruik van de premier zelf. Ja. Tegen de gedoogpartner Wilders toen. Laten we even terug in de tijd gaan. Kabinet Rutte 1 trad eind 2010 aan. Bestond toen uit VVD, CDA, met gedoogsteun van de PVV. Precies. Toen. In 2011 waren de eerste algemene beschouwingen als minister-president voor Rutte. Ja, voorzitter, ik hou de minister-president net een uitspraak voor. En dan zegt hij, ik reageer niet voordat ik hem gezien heb. En nu reageert hij op iets wat hij inderdaad niet gezien kan hebben. Het was Pechtold, die zei een islamitische aap. Het was mijn collega die zei, daar komt de islamitische aap uit de mouw. En hij heet inderdaad. Maar dat is dus dat is beeldspraak. Dat, zo? Dat is dus de beeldspraak. Ja, wat ach. Ja, wat, doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet... Ja, jongen. En voorzitter, ja... Lezen voordat u wat zegt. Kijk, heel veel mensen hebben hierom gelachen destijds. Maar ook echt met verbazing naar gekeken, Peter. Jij was daarbij, hè? Hoe werd er destijds naar gekeken, ook in de Kamer? Nou, ja, er werd natuurlijk... dus de verademing Rutte wel, dat zo gebeurt. Ja. En nou, als je het zo hoort, het is ook geen schelden of zo. Maar wel, nee, maar wel een beetje straatgevecht. Mensen waren wel een beetje in shock, toch, van dit soort taalgebruik? Ja, nou ja, en er zat natuurlijk iets vreemds in. Omdat ze eigenlijk ook helemaal samenwerkten in dat kabinet. Ja. En dat hebben ze toch anderhalf jaar gedaan ongeveer. En dan zo tegen de coalitiepartner praten, dat was toch ook wel vreemd. En dat, ja, die hele constructie was gewoon vrij bizar. Een minderheidskabinet met steun van Wilders. Nou ja, je hebt later gezien dat het CDA dan met name ondergeleden heeft. Het was een gekke tijd. In die zin dat rare kabinet. Mm-hmm. En dan wat ook weer snel viel. En ja, het is spannend. Maar voelde je ook een soort van kanteling op dat moment? Een kanteling in de manier waarop politici zich gedragen ook? Nou, dat begon toen zich wel af te tekenen. Ja. Al eerder, omdat Wilders natuurlijk al eerder in de Kamer was. Maar toen ging het wel knetterhard. Ja. Sandrine, jij bent van een andere generatie. Hoe kijk je eigenlijk naar Rutte tijdens die algemene beschouwing in de afgelopen 12 jaar? Wat je zegt, ik ken Balkenende natuurlijk op zich wel als premier, maar niet volgde ik het zoals ik dat nu doe. Ja. En ik weet dus eigenlijk niet beter dan Rutte. En Rutte heeft, nou ja, wat ik zei, die heeft er zoveel zin in. Je ziet zijn enthousiasme, maar hij is ook een benaderd debater. Zijn humor vind ik prettig dat hij af en toe in het debat is. En zeker in die jaren, deze jaren waar we het net over hadden en ook de jaren daarna, zie je dat heel veel bij die algemene beschouwingen. En Rutte is iemand die dat hele spelletje van die politiek tot een soort kunst verheven heeft. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat dus straks gaat zijn als hij er niet meer is. Want hij is daar zo goed in. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat zeker in het begin evenaart. Ja, maar hebben we dat ook nodig, dat spelletje? Het spelletje, daar bedoel ik ook mee dat het aantrekkelijk is om naar het debat te kijken. En ik denk dat dat wel nodig is om ook mensen gewoon nog... Het is een hele lange zit, hè, vandaag. Hoe lang duurt dat niet iedereen de hele dag kijkt. Gisteren duurde tot een uur of 11, geloof ik, was het afgelopen. Nou, vandaag, meestal is het iets korter, maar... Ja, dan moet je wel goede huizen komen, wil je dat die zitten uitzitten, toch? Ja, en dan is het ook best leuk als het af en toe een prettig debat is om naar te kijken. Ja. Wat vond jij nou het opmerkelijkste moment uit de afgelopen jaren? Daar heb ik even over nagedacht. En uiteindelijk, ik denk dat veel mensen dit ook nog wel weten. En dat is namelijk het woord wat we daarvoor misschien allemaal niet kennen, maar dividendbelasting. Oh god, ja. Ja, kan je het nog herinneren? Ja, dat kan ik zeker nog herinneren. Rutte, of in ieder geval de VVD, had bedacht dat ze die wilden afschaffen. Vooral om Shell en Unilever hier te houden, was het verhaal. Maar daar was ook heel veel kritiek op. Rutte zat in een coalitie met D66, ChristenUnie, waren het daar niet zo enthousiast over. En op een gegeven moment, Rutte was dat aan het verdedigen. En toen zei hij op een gegeven moment, ik voel dit in het diepste van mijn vezels. Nou, toen zei iedereen van, dat is toch een beetje gek dat je dat nou zegt. Dus dat kreeg hij de hele tijd terug. En zijn politieke tegenstanders maakten daar veel gebruik van. Om daar belachelijk om te maken. Laten we terugblikken naar het moment dat hij dus bij Jort Kelder, een goede vriend van hem toch, in zijn podcast zat. En terugblikte afgelopen mei voor het eerst op die hele afschaffing van de dividendbelasting. En voor het eerst geeft Rutte toe dat hij het niet goed had gedaan. Ja, wat natuurlijk een totale mislukking werd, was dat afschaffen van de dividendbelasting. Die debatten daarover, en dan maak je Asscher zo erg, hè? Hij is zo goed. Dan zeg je op een gegeven moment, maar ik voel het in al mijn vezels dat we dit moeten doen. Ja. Dat is natuurlijk een ontzettend domme uitspraak. Ja, dividendbelasting afschaffen is niet meteen belangrijk, maar het is ook niet een grote kwestie van moraliteit of van leven en dood. En dan herhaalt hij nog 10 keer, maar de premier voelt dit in al zijn vezels. En dan denk ik, oh, shit. Kut, heb ik verkeerd gezegd. Dat kun je niet meer terugnemen. En dat blijft hij dan herhalen. Ja, maar u voelt het toch in al uw vezels. Ja, ja, ja, ja. Kut, zegt hij dan ook. Ik baalt Rutte hier echt van, want ik hoor hem ook gewoon eigenlijk lachen. Ja, maar ik denk wel echt, want hij is zo goed. Hij maakt niet zo heel vaak dit soort fouten meer de laatste jaren. Maar ik denk ook, hij beschrijft het ook. Ik denk dat hij, wat je ook hoort, hij mist types zoals Usher. Mist hij natuurlijk ook gewoon heel erg. Waarom? Nou, Usher was net als Rutte ook een heel erg goed debater. En die twee waren elkaar gewaagd. En in die debatten was... En dat was ook nog dus leuk om naar te kijken. En dat soort types, ik bedoel, hij had dat ook met Alexander Pechtold, met Sybrand Buma. Daar werd, denk ik, best wel veel ook nog gelachen in die, ja, in die debatten. Ja. En ja, ken jij wel, Peter? Ja, er was gewoon meer plezier in de Kamer. En ze waren gewoon ontzettend scherp natuurlijk. En ze waardeerden dat ook enorm van elkaar. Laatst zagen we hem ook nog Jesse Klaver bedanken, weet je nog? Dat die liep even naar hem toe en zei hij, ik hou van je. Maar dat heeft ook te maken met de scherpte van het debat. Daar moet hij het gevecht aan gaan, die uitdaging vindt hij leuk. Daar geniet het politieke dier Mark Rutte enorm van. En ik denk dat we dat in de toekomst... Ik ben heel benieuwd welke premier we krijgen, maar dat ja, daar was hij gewoon ontzettend mooi om te zien. Zullen we nog één momentje doen, Peter? Laten wat is jou bijgebleven? Want daar ben ik wel klaar mee. Ja, al die loftuiten. Maar er is ook genoeg op aan te merken, hoor. Maak je daar geen zorgen over. Nog één momentje dan. De dividendbelasting, daar begon toch een beetje de val van Mark. Ja. De slijtage. Maar goed, vlak daarvoor stond hij nog in debat met Thierry Baudet, die toen erg in opkomst was. En die zette hij even weg op een manier zoals hij af en toe zijn politieke tegenstanders op zijn best kan wegzetten. Er is maar één motie die hij wil overnemen. Alle andere moties die zijn ingediend zijn ofwel ontraden ofwel oordeelkamer gelaten. Met andere woorden, wat hij net zei, dat hij van mening zou zijn veranderd, dat is flauwekul. Mevrouw de voorzitter, misschien kunnen we even de camera's uitzetten. Dat is een pijnlijk moment, maar ik wil het toch even doen. Dus we houden het even rechtstreeks tussen ons. Verzoek de camera's aan te laten. Nee. Nou ja, ik denk dat de heer Baudet het op prijs stelt dat het volgende deel van mijn beantwoording niet wordt uitgezonden. Als u hier vaker zou zijn, zou u het ook weten. Als de regering zegt bij een motie oordeelkamer, dan is de regering het eigenlijk met de inhoud van die motie eens. Dan gaan we verder kijken hoe de stemmingen zijn. Maar dan is dat eigenlijk al wat ons betreft, als de motie wordt aangenomen, onderdeel van ons beleid. Dan zijn we het eens. Snap je? Dus volgens mij er niet verder over praten. Wat een etterstreek, hè? Maar geniet er echt van. Ja, en dat is wel typisch Rutte ook. Want hij heeft een aantal van die debattechnieken. Lodewijk Asscher heeft er ooit een lijstje van gemaakt. Ja. Het zijn 10 trucjes van Rutte. Nou, dit is kleineren. Kleineren van de tegenstander. Dat deed hij ook wel eens door bijvoorbeeld de eikeltjespyjama van Jesse Klaver aan te houden. Als Klaver een moeilijke vraag stelde, dan zo van... van die eikeltjespyjama, heeft u die nog? Weet je, van dat soort grapjes. Maar heel doelbewust en heel... wel overwogen, en Asscher had dat lijstje dus en wist daar ook mee om te gaan. En dat was ook de reden waarom hij het Rutte altijd moeilijk wist te maken. Want hij kende al die trucjes wel en benoemde ze ook indien noodzakelijk. Dus daarom had hij ook vaak het gevecht met Lodewijk Asscher. Die mis je nu dus echt in de Kamer. Zulke types die hem echt klem kunnen zetten. En Jesse Klaver is een van de weinigen die dat nog steeds wel lukt. En ook een dergelijke grap over Rutte maakte gisteren. Gaan we even naar luisteren. We kennen de beste man inmiddels aardig. Dus ik kan me zo ongeveer wel herinneren hoe dat dan morgen gaat. Hij zegt, ja, interessant. Meneer Klaver had een voorstel over het minimumloon. Ja. Nee, leuk. Ja, mooi. Leuk, interessant. Ik stel voor dat we wachten op het interdepartementale beleidsonderzoek dat medio 2027 komt. Nee, heel goed. Of als er wordt gezegd vliegbelasting, dan moeten we zeggen, heel interessant. Ik verwijs u even naar mijn collega Rob Jetten. Dit is, ik vind dat aardig in de buurt komt. Ik vind dat het aardig in de buurt komt. Imitatie. Weer twee van die trucjes, ja, hè? Ja, vooruitschuiven. Ja. Doorpasen naar een collega, wat hij altijd heel goed deed. Hey Peter, dit is dus waarschijnlijk de laatste keer voor Rutte. Dus de grote vraag wie daar volgend jaar komt te staan. Het wordt toch sowieso een enorme omslag. Dat sowieso. Een omslag, toch? Dat wordt sowieso een omslag. Kijk, Frans Timmermans is verbaal even handig. Maar die heeft minder, denk ik, minder dat makkelijke gevoel voor humor. Dat alles van hem afglijdt. Dat weet ik ook nog niet. We gaan het zien. Politiek duider Peter K. En politiek redacteur Sandrine Telloze. Dank jullie wel. En we blijven het debat natuurlijk de hele dag volgen hier op NPO Radio 1. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, yeah, lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus, minus the ho-ho. Get it? I'd probably visit with Katrina hit. And damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shining lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. What else? A different city every night. Oh, yeah. I swear, the world better prepare for, what? For when I'm a billionaire. Basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it. But keep the 520 tens and bins completely separate. Yeah, I'll be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'll probably take whatever's left and just split it up. So everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around. Rutte zich voorbereiden op zijn allereerste algemene beschouwing. En luister die misschien wel naar dit nummer op zijn iPod. Want dit stond toen in de top 40. Billionaire hoor je met Bruno Mars en Travis McCoy. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De nieuwsbv. Zometeen schuift documentairemaker Sinan Chan aan om te praten over zijn nieuwe documentaire Inside Kalifaat. Ik spreek in de gevangenis van Noordoost-Syrië met twee Nederlandse IS-gevangenen. De mannen willen nu terug naar Nederland. Maar Europa vindt ze te gevaarlijk. Gaat het deze Nederlanders lukken om terug te keren? NPO Radio 1. Ja, hoe dat zit, dat hoor je na het NOS-journaal met Dorald Megens. De wapenstilstand in Nagorno-Karabakh is volgens getuigen geschonden. In de hoofdstad van de enclave in Azerbeidzjan zouden geweerschoten zijn gehoord. De etnische Armeniërs die de enclave besturen zeggen dat Azerbeidzjan achter de schending zit, maar Azerbeidzjan spreekt dat tegen. India geeft Canadese staatsburgers voorlopig geen visa. Dat is een nieuwe stap in de diplomatieke rel die deze week ontstond. Maandag zei de Canadese premier Trudeau dat India mogelijk betrokken is bij de moord op een Sikh-leider in Canada. De veiling van 5G-frequenties is opnieuw vertraagd. Die veiling zou nog dit jaar zijn, maar dat gaat niet meer lukken. Volgens het ministerie van Economische Zaken komt dat door rechtszaken over het gebruik van de bandbreedte van 5G in het noorden van het land. En het allereerste tv-schilderij van Bob Ross staat te koop. Ross schilderde in de jaren 80 en 90 ruim 400 schilderijen voor zijn serie The Joy of Painting, waarvan dit exemplaar het eerste is. De vraagprijs bijna $10 miljoen. Ik vond het altijd vroeger heel rustgevend om naar die Bob Ross schilderingen te kijken. Jij ook, Dorald? Ja, toch? Ja, dat is het ook. Ja, Tim, tegenwoordig geniet ik van jouw stem. Daar word ik ook erg rustig van. Hoe staat het op de weg? Het gaat helaas de verkeerde kant op. Waar we net een vrij rustig beeld hadden, begint het nu wat drukker te worden. Er zijn namelijk ook twee ongelukken gebeurd. Allereerst A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan den IJssel ging het mis. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is ongeveer een kwartiertje vanaf knooppunt Gouwen. En ook een ongeluk op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek is het daarom file rijden over 4 kilometer. Je reis duurt 10 minuten langer. Pas op, nu volgt een mening. En vandaag is dat Jura Rienstra. Ja. Het maatschappelijk weefsel verdient bescherming, hoorde ik de koning afgelopen dinsdag zeggen tijdens de troonrede. Ja, meestal luister ik de troonrede met een half oor, omdat ik het net zoiets vind als een lang uitmaakgesprek. Eerst een stukje terug in het verleden, hoe het allemaal begon met de ups en downs, dat er vaker sorry gezegd had moeten worden, en dat je vervolgens met woorden als daadkracht en dat je wel onderdeel blijft van elkaars geschiedenis keihard wordt gedumpt en erover kan worden gegaan op het onderwerp waar diegene het eigenlijk over wil hebben. Hoe verdelen we het geld van de gezamenlijke rekening? Oftewel, bla bla bla, geld. Maar het zinnetje, het maatschappelijk weefsel verdient bescherming, bleef wel hangen. Ik kreeg er in eerste instantie meteen plastische gedachtes bij. Dat er een docent met een blinde darmontsteking op de operatietafel ligt en dat de chirurg aan zijn co-assistenten grapt: vandaag gaan we eens even lekker in maatschappelijk weefsel snijden. Het is een zin die ik niet meteen helemaal begreep, en dat legde meteen de kern bloot van waar we nu staan. Want als ik iets complex vind van wat de overheid verkondigt en ik het wel wil begrijpen, ik het volgens Henk Kamp zelf maar even moet uitzoeken wat ermee wordt bedoeld. Dus ik heb de troonrede er nog maar eens eventjes bijgepakt. En daar staat: ik ontleen er de vaste overtuiging aan dat het maatschappelijk weefsel van onze samenleving bescherming verdient. Er schuilt een grote samenbindende kracht in alles wat mensen met elkaar bereiken, in het dagelijkse, het kleine, het gewone. Verbinding ontstaat waar mensen bij elkaar komen. Dat is niet vanzelfsprekend, maar vraagt blijvende aandacht en inzet van ons allemaal. Nou, ik denk dat de koning met een gerust hart kan vertrouwen op het feit dat de meeste gewone burgers het maatschappelijk weefsel niet kapot willen laten gaan. En dat het vooral iets zegt over tegen wie wij eigenlijk beschermd hadden moeten worden. En dat is tegen de schrijver van deze weefselachtige troonrede, die de afgelopen jaren mede verantwoordelijk is geweest voor de nodige scheuren en verdeeldheid in ons weefsel. Waardoor een deel van het maatschappelijk weefsel al bijna 2 weken lang elke dag de A12 blokkeert om te strijden tegen het kapitalistische weefsel. Dat er op andere plekken met man en macht weefsels worden gerepareerd, zodat er niet nog meer mensen op straat hoeven te slapen. Weefsels die ervoor proberen te zorgen dat er niet nog meer gezinnen onder de armoedegrens zakken. En er inmiddels weefsels zijn die andere weefsels weer in de weg zitten. En waar dan ook weer een weefsel voor moet worden gemaakt om samen weer één weefsel te worden. Snapt u er nog iets van? Nee, ik ook niet. Ik ben helemaal verstrikt geraakt in mijn eigen weefsels. Het enige wat ik wel weet is dat de zin "het maatschappelijk weefsel verdient bescherming" op zich een goede boodschap is. Want de verbinding die mensen zelf hebben opgebouwd verdient ook bescherming. Maar dat het wel goed is dat het opperweefsel zelf ontslag heeft genomen voor de zomer. Want we verdienen vooral iemand die weer snapt dat als je echt verbinding wil maken, we niet zijn puin moeten gaan ruimen en je niet over maar met mensen moet praten om tot echt sterk weefsel te komen. En de troonrede volgende keer graag in Jip en Janneke taal, zodat ik niet steeds denk, ik snap er geen weefsel van. Het rechte rijtje. Ja, in het rechterrijtje brengen we een ode aan de ongeziene sporthelden. Wie zijn degenen die zo hard trainen, maar blijven steken in de subtop? Vandaag in ons rechterrijtje Douwe Doorduin. Hij noemt zichzelf de slechtste gravelprof van de Benelux. Goedemiddag, Douwe. Goedemiddag, hallo. Hey, voordat we het over jouw sportprestaties gaan hebben, eerst eventjes, wat is gravel fietsen precies? Ja, gravel is een nieuwe discipline in het wielrennen. Ja. Ik denk, als ik het zo breed en zo makkelijk mogelijk uitleg, graag. Het eigenlijk wielrennen op de weg, maar dan op onverharde paden. Vreselijk lijkt me dat. Het is inderdaad een ervaring. Daar moet je toch speciale wielen voor hebben. Ja, daar moet je een hele speciale fiets voor hebben. Uh-huh. En dan gaan mensen denken dat is cyclocross. Nee, het is weer anders. Oké, weer anders. Sinds een jaar groeit, een paar jaar eigenlijk al, hè, groeit de populariteit van deze sport. Waar komt dat door? Ja, ik denk, de sport is heel toegankelijk. Waarin je met wegwielrennen zit je helemaal in een stramien van grote wielerploegs. Een peloton van 200 man waar maximaal 200 mensen in kunnen zitten. Heeft niet iedereen klaarstaan, inderdaad. En die gravelwedstrijden, dat is heel leuk. Daar kan iedereen aan meedoen. Juist. Dus hetzelfde als de Dam tot Dam lopen, bij wijze van spreken. Daar kan ook iedereen aan meedoen. Ja. Je start samen met de profs. En je mag jezelf samen als ik als slechtste gravelprof, of jij als amateur, gravelaar, maar kan jij je meten tegen de allerbeste. Is dat hoe jullie elkaar noemen, gravelaars? Nee, ik denk gewoon wielrenners eigenlijk. Oké, wielrenners. Okay. Hey, maar die populariteit, hè, zou misschien ook wel kunnen komen door jouw YouTube-kanaal. Je bent daar in coronatijd mee begonnen. Douwe doet dingen, zo heet jouw YouTube-kanaal. Ja, heeft dat bijgedragen, denk je, aan de populariteit van sport? Ik zou zeggen, ik durf dat niet te zeggen. Je mag maar je mag hier onbescheiden zijn. Je hoopt het. Je hebt 22.000 volgers, Douwe. Ja, bijna 23. Bijna 23, dus in zekere zin wel, toch? Ik in Nederland draag ik mijn steentje bij. En dat vind ik ook erg leuk om te doen. En dat vind ik ook belangrijk om te doen. Ja, want hoe doe je dat? Even voor de mensen die jouw YouTube-kanaal niet kennen. Wat doe je daar precies? Ja, in principe maak ik een soort televisieprogramma op het internet. Laten we het maar zo zeggen. Ja. Ik maak een mix tussen een serie waarin ik mezelf als de slechtste gravelprof van de Benelux heb bestempeld. Daar gaan we zo meteen over hebben. Gaan we het zeker over hebben. Doe ik dat in combinatie met documentaires over avonturen op de fiets met als doel jou, de kijker, aan te sporen om ook nou, wat meer uit je comfortzone ook te ook een graveler te worden uiteindelijk, een gravelfietser. Hey, even over die titel, hè. De slechtste gravelfietser van de Benelux. Waarom Douwe? Wat is er aan de hand? Er zit een lang verhaal achter. Ik ben zelf een Groninger, ik ben een echte nuchtere jongen. Ja, en, jullie zijn erg bescheiden, klopt. Ik zat vorig jaar, aan het einde van het jaar zat ik in de kroeg. En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk toch nog het hoogste niveau halen. Ja. Ik heb een prachtig platform voor mezelf kunnen creëren. Ik heb mensen die naar mijn video's kijken. Ik word in principe betaald om te fietsen. Kan ik mezelf niet omdopen tot prof? Nou, dat kan in principe. Als je het heel sec bekijkt, dan kan dat. Maar durf niet te zeggen dat ik een hele goede prof ben. Want ja, ik heb wel talent om te fietsen. Dat steek ik ook niet onder stoelen of banken. Maar ik ga mijzelf niet concurreren met de Laurens ten Dams, de Nicky Terpstra's, de grote namen van de gravelwereld. Maar ik zou het wel heel leuk vinden om niet meer de slechtste te worden. Nee. Toen dacht ik, oh, ik begin beneden. Bij de slechtste? Ja, dat is mijn doel. Om uiteindelijk de top te bereiken. Ja, het wereldkampioenschap. Ja, daar zit je toch wel inmiddels. Dat mogen de mensen zelf oordelen. Oké, laten we eventjes jouw reis dan doornemen. Want je deelt jouw hele reis naar de top deel je. En daarbij hoorden natuurlijk hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Een klein probleempje weer. Hè. Ja, het gebeurt altijd wel weer wat in huizen doorduin. Maar mijn zoontje kwam lekker terug met de buikgriep. En ik en mijn vriendin waren eigenlijk de hele week op de wc. Nou, we hebben het in ieder geval geprobeerd. Daar wil ik als allereerste wel gewoon even een kilootje voor. Het zit er vandaag niet in. Ik heb te veel last van mijn pants. Ja, buikgriep is gewoon kut. Verdomme, ja, aan de regels op je fiets. Dat is echt vreselijk, inderdaad. Ja. Je bent heel eerlijk eigenlijk. En toch blijf je ook positief. Ik bedoel, zoiets toch een tegenslag, toch? Ja, en ik moet ook heel eerlijk zeggen dat dit seizoen, dit wielerseizoen, was wel een jaar vol tegenslag eigenlijk. Ja? Wat dan meer? Nou ja, het begon eigenlijk. Het seizoen begon met veel materiaalpech. Bij gravel is dat echt een groot onderdeel van de sport. Mm. Het is nog meer dan op de weg wielrennen. Alles gaat stuk. Je rijdt eigenlijk wedstrijden op een fiets die er niet helemaal voor gemaakt is. Nee. Maar een combinatie van materiaalpech dus met fysieke dingen. Ik ben een jonge vader. Nou ja, mijn kindje die neemt van alles mee van de crash. Ja, de tropenjaren. Dat is best wel zwaar inderdaad. Dus die combinatie familieman zijn tegelijkertijd ook je fysiek. Het materiaal wat je in de steek laat. Nou, alle tegenslagen. Toch blijf je positief. Absoluut. En nu sta je als, ik doe even aanhalingstekens, slechtste prof. Gewoon op het WK gravelfietsen in Italië volgende maand. Waarom is dat dan toch gelukt? Ondanks alle tegenslagen. Doorzetten. Ja, is dat echt zo? Zit dat tussen jouw oren gewoon dan? Tegenslag is stom, maar je moet eigenlijk zo snel mogelijk die knop omzetten. Maar hoe doe je dat dan, die knop omzetten? Ja, ik denk dat het gewoon in mij zit. Ja, ja ik denk eigenlijk al. Ja, tuurlijk, je kan erin blijven zitten. Sommige dagen is het moeilijker dan de andere. Maar alleen, ik kijk eigenlijk al redelijk snel naar de volgende wedstrijd en de volgende kans. Dus je kijkt vooruit? Ja. Ja, ja ik heb een bewijzingsdrang. Dan maak ik ook filmpjes op het internet, denk ik. Ik wil mezelf ook een beetje bewijzen. Dan begin ik dit project. Ik heb gewoon gewacht totdat alle puzzelstukjes een keer op de juiste plek gingen vallen. En dat is gelukt. En dat gebeurt. Dat was zo leuk. Dat is wel genieten, inderdaad. En zou je, denk je, echt bij de wereldtop kunnen gaan horen? Als Groninger zou ik zeggen nee. Maar ik hoop natuurlijk een beetje ja. Je hoopt, ja, oké. Okay. Ik leef hier echt voor. Ja. Hè? Ik probeer zoveel mogelijk te trainen. Ik heb mijn werk als filmmaker heb ik hiernaast. En ik ben vader. Eigenlijk bijna elk uur van mijn dag, dat zit in die sport. Daarom, dus als je het niet zou geloven, zou je het niet doen. Toch? Inderdaad. Precies. Hey, die titel, slechtste gravelproef van de Benelux. Het is echt tijd voor iets anders, hè? Ja, Heb je een andere titel al? Nog niet. Nog zou niet? Ik erover gaan nadenken. Oké, ga erover nadenken. Denken we met je mee. Ik wil je voor nu bedanken. Gravelprof. Ik ga je gewoon Gravelprof noemen. Douwe Doorduin. Dankjewel. Everybody knows. Het is zeker geen familie. Bee Gees met You Win Again. De Nieuws BV. Documentairemaker Sinan Chan die reisde de afgelopen jaren veelvuldig naar het voormalig kalifaat van de terreurbeweging Islamitische Staat. Voor zijn nieuwste documentaire, Inside Kalifaat, sprak hij twee Nederlandse mannen die naar IS-gebied afreisden en nu in Syrië in de gevangenis zitten. En Sinan zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag Sinan, welkom. Jij spreekt voor de documentaire met Yassin en Abdullah, die 10 jaar geleden dus al zijn vertrokken naar IS-gebied. Was het trouwens moeilijk om hen te spreken te krijgen? Ja, het is lastig, omdat zij met z'n allen eigenlijk op een groot gevangeniscomplex in Hasaka in Noord-Syrië zitten. Daar gaat echt veel onderhandelingen aan vooruit. En dan heb je onderhandeld met de Koerdische autoriteit die daar zit, die overigens niet erkend wordt verder door de wereld. En zij moeten dat ook nog aan die mannen vragen of ze dat willen. Dus ik had eigenlijk 3 jaar geleden al een verzoek neergelegd van: ik weet dat er 15 Nederlanders vastzitten hier. Ik wil ze graag interviewen. Vervolgens ongeveer een half jaar geleden hebben ze zich gemeld bij mij en hebben ze gezegd: jij mag van ons, je krijgt toestemming om ze te interviewen. Maar wij gaan eerst aan ze vragen of ze geïnterviewd willen worden. En er waren de twee die hun hand hebben opgestoken. Oké, en wat was hun motivatie om mee te doen aan het interview? Nou ja, deze mannen zitten al 4,5 jaar vast. Geen contact met de buitenwereld. Behalve dat ze een keer een brief mochten schrijven via het Rode Kruis eigenlijk bezorgd is bij de familie. Dus het was voor hun eigenlijk een teken van leven naar buiten toe. Van joh, ik zit hier. En misschien ook dat ze hun verhaal natuurlijk wilden vertellen. Ja, want hebben ze hier een belang bij, denk jij ook? Nou ja, het belang is dat ze in leven zijn en eigenlijk vastzitten 4,5 jaar zonder proces in een gebied. Ik denk dat ze het vooral voor de familie hebben gedaan. Ja, want tegelijkertijd vraag ik me ook af, Sinan, moet je deze mannen wel een podium geven? Ja, dat geldt voor heel veel dingen. Hè. Moet je mensen überhaupt een podium geven? Ik zie het niet zozeer als podium geven, maar om deze mannen, om deze organisatie beter te begrijpen. En dat geldt ook voor andere mensen die zich hebben misdragen of misdaden hebben gepleegd. Ik bedoel, je moet altijd met het kwaad praten om het te begrijpen. Mm. Dat kan alleen maar als je met ze in gesprek gaat. Wat natuurlijk wel belangrijk is, dat je dan kritisch blijft. Juist. En dat het niet een soort propaganda film wordt. Dat is het niet geworden, maar dat gaan jullie vanavond zien. Nee, het is zeker. Ik heb het al gezien. Ik vond het vrij kritisch, inderdaad. Je geeft ze ook echt wel de ruimte om te vertellen en om uit te leggen wat hun beweegredenen zijn. Yassin en Abdullah die ontkennen eigenlijk veel van wat ze hebben gedaan. Abdullah die vertelt bijvoorbeeld op een gegeven moment in de documentaire over zijn periode in Nederland, waar hij bij een islamitische organisatie zat. En dat klinkt zo. We kwamen daar bij elkaar, lezingen. We werden lezingen gegeven. We gingen daar samen bidden. We werden daar pizza's gegeten, thee gedronken. Dat is wat er in elke pand wordt gedaan in Nederland. Nou, Sinan, pizza's eten, thee drinken. Ja. Geloof jij het? Nee, want dit gaat over een kelderbox op de Meppelweg in Den Haag, waar dus heel veel jongeren bij elkaar kwamen. Niet naar de moskee gingen, omdat ze de moskee te vrij, te progressief vonden. En dus in een kelderbox verzamelden en allerlei literatuur daar lazen en allerlei mensen uitnodigden. Maar waar ook allemaal vlaggen hingen. Jihadistische vlaggen. En dat was natuurlijk meer dan alleen maar pizza eten. En daar zijn later ook nog foto's van naar buiten gekomen. Plus, Natasja, 7 jongens die daar kwamen op de Meppelweg zijn afgereisd. Die zijn ook afgereisd naar IS-gebied. Dus dat zegt eigenlijk genoeg. Ja, dat was geen hobbyclub in ieder geval. En jij vraagt ook aan Yassin wat hij precies deed in het kalifaat van IS. Ik heb daar voornamelijk administratief werk geleverd. Nee. Heb je niet gevochten? Ik heb wel deelgenomen, gedeeltelijk, aan een militaire training. Maar ik heb nooit gevochten. Nee. Je hebt nooit gevochten? Nee. Had je een wapen? Ja, ik heb een wapen gehad. Klopt. Zowel een handwapen als een Kalashnikov. Maar goed, dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik per definitie heb deelgenomen aan een gewapende strijd. Deze vond ik echt lastig, weet je. Dat zie je dan, want ik denk dan een administratieve functie bij de IS, tegelijkertijd een Kalashnikov op zak. Ja, wat moet je hiermee? Nou ja, kijk, ik bedoel, ze werden uiteindelijk een semi-staat, hè, waar ze gewoon belasting inden en noem maar op. Dus dat administratieve ergens stukjes zou ik dat geloven, maar het is altijd en-en. Je ging daar niet om brood te bakken. Of de HR-afdeling op te zetten. Precies. Nee. En vooral in het begin was het veel vechten. Namelijk, ze probeerden grote gebieden te veroveren, IS. En dat is ze ook gelukt. En dit soort functies waren er ook. Maar dat was, je was en strijder en je had er een functie naast. Mm. En dit soort functies die gaven ze toch meer aan locals. Dus ja. Mensen die van buiten kwamen, bijvoorbeeld die Europese strijders. Dat waren toch echt mensen die vochten. En dit is nou zo'n punt waarvan ik denk, ja, dit geloof ik dus niet. Want... En waarom denk jij dat zo'n Yassin dat bagatelliseert eigenlijk? Die andere kant van de IS? Nou ja, ik denk dat hij natuurlijk weet dat hij op misschien nog een keer naar Nederland kan komen of moet komen, of gehaald wordt of richting Nederland komt. Dat hij dan weet dat er hier ook natuurlijk nog een rechtszaak speelt. En dit soort mannen kunnen 6 jaar gevangenisstraf krijgen voor deelname aan die terreurorganisatie met criminele en genocidale activiteiten. Hij weet van alles wat ik nu ga verklaren hier op tv, kan natuurlijk tegen mij gebruikt worden. Ja, dus ja. Als het gaat om de rol bij IS, proberen ze dat eigenlijk ook constant. Dat doen ze niet. Dat doet niet alleen hij, doen ze allemaal eigenlijk. Ja, want precies, want je hebt natuurlijk de deelname. Dus zeg je, daar kunnen ze 6 jaar voor krijgen. Ja. Maar als je ook echt daadwerkelijk hebt meegedaan aan gruwelijkheden. Ja. We hoorden verhalen voorbij komen van onthoofdingen, martelingen, vreselijke daden. Klopt. Dan wordt het toch veel meer. Ja, dan wordt het zeker meer. Dan kan het, als je niet oppast, zomaar 20 jaar, 25 jaar worden. Daar zijn ook voorbeelden van in het buitenland. In België en in Duitsland. En een vrouw die een Yezidi kind heeft laten verhongeren en verdrogen ook. Uit laten drogen ook. En dat kind is omgekomen. Dat weten ze. Maar ze weten ook aan de andere kant dat als je dat er weinig bewijs is, dat weten ze. Wat ik heel erg jammer vind, is dat de internationale gemeenschap, vooral de Europese, verzaakt heeft om echt serieus bewijsmateriaal te verzamelen. Ik ben in steden geweest waar de hele administratie op straat lag. Met naam en toenaam. Ik ben bij een massagraf geweest, waar ze mensen uithaalden, waar nog allemaal spullen in zakken zaten, maar totaal geen DNA-monsters zijn genomen. Dat je echt denkt, ja, maar dit is zo erg dat je dit bewijsmateriaal zo dus is verdwenen. Maar dat strookt dan weer helemaal niet, hè? Wat jij nu vertelt met wat die beide heren dan zeggen over bijvoorbeeld het leven in het kalifaat. Dus ze zeggen, dat was hartstikke normaal. Dit zegt Yassin er bijvoorbeeld over. Ik weet niet op welke plekken u bent geweest, maar de plekken waar ik heb geleefd, was gewoon een samenleving die eigenlijk gewoon bezig was met het dagelijkse leven. Nou, deze mannen die schetsen een enorm positief beeld over het kalifaat. En jij zegt, jij bent op verschillende plekken geweest in de afgelopen 8 jaar. Wat heb je dan allemaal daar ook nog meer gezien? Nou, ik heb eigenlijk zoveel. Ik heb eigenlijk vanaf het begin, vanaf 2014, dat ze eigenlijk hun opmars uit 2013 al eigenlijk met de opmars begonnen, tot eigenlijk de val van het kalifaat. Eigenlijk van eigenlijk alle kanten heb gevolgd. Ik heb ook veel plekken gezien in het kalifaat. Van Mosul tot Raqqa, andere steden. Heel veel slachtoffers heb gesproken. Ook veel IS'ers heb gesproken. En het beeld wat ik vooral voor ogen heb gekregen is een gewetenloze groep mensen die er bijna een soort sport van hadden gemaakt om op bepaalde dagen mensen te executeren. Of dat nu onthoofden was, of ledematen afhakken, of achter een auto sleuren. Elke keer weer iets verzonnen om het nog gruwelijker te maken. Kinderen trainen om met bomgordels rond te lopen. Ik denk de hele tijd van, heb ik dan dat heb ik niet goed opgelet? Of zijn al die mensen die ik heb gesproken, hebben die allemaal gelogen? Nee, het zijn er zoveel en ik heb er zoveel gezien. Mm-hmm. Dat ik denk, ja, ik weet echt wel hoe het leven in het kalifaat was. Maar kun je dan nog enig sympathie voor deze twee jongens opbrengen? Nou, weet je, Natasja, van mens tot mens zou je best empathie kunnen hebben. Maar dan dat kan alleen als iemand eerlijk en open is. Mm. En dat gevoel had je niet? Nee, en ook reflectie toont en zegt van, joh, ik heb misschien niks gedaan, maar ik heb wel allerlei dingen gezien. Ja. En als jij blijft zeggen, het was een normale plek en je blijft het ontkennen, niks dus aan de hand, ja. Dan wordt de empathie ook lastig. Maar goed, wij zijn niet de rechters, wij zijn niet de juristen die hierover gaan. Daarvoor heb je de rechters. Zij willen heel graag naar Nederland om ook hier berecht te worden. Hoe groot is de kans dat dat gaat gebeuren, denk jij? Nou ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, toen vrouwen en kinderen teruggehaald werden, dacht ik, ja. Eerst dacht ik, nou, die worden echt niet teruggehaald. Mm-hmm. Uiteindelijk is dat wel gelukt. Via de rechter eigenlijk afgedwongen. Bij deze man, ik zou het niet weten. Ik sluit niet uit. Ja. Hey, los van het juridische aspect, denk je dat IS-strijders zoals Abdullah en Yassin überhaupt weer kunnen integreren in Nederland als ze hier weer zijn? Ik bedoel, dat is ook de reden waarom ze daar naartoe zijn vertrokken, toch? Ja, 10 jaar geleden ook. Hè. Zij behoren tot de eerste groep van uitreizigers. Ja. Maar ze voelden zich hier niet erkend. Ook. Nee, ze voelden zich niet erkend. En de vraag is dan, als je terugkomt en 10 jaar daar in die regio hebt geleefd, of je dan nog kan aarden hier in Nederland. Ik weet het niet. Zij zeggen van wel. Ze zeggen wel dat ze gederadicaliseerd moeten worden. Daar moet wel veel gebeuren als zij terugkomen. Ik denk ook dat als zij terugkomen, dat ze het sowieso in de gaten gehouden moeten worden. Ja, je spreekt ook een advocaat in jouw documentaire, en die zegt van, haal ze dan juist terug. Want als je ze nu in de steek laat daar, dan radicaliseren ze misschien nog meer. Nou ja, en de kans bestaat natuurlijk ook dat ze ertussenuit gaan. Hè. Vorig jaar is een hele grote gevangenisuitbraak geweest, waar een paar honderd IS'ers zijn ertussenuit gegaan. Niet de Nederlanders, die zitten nog vast. Maar die kans bestaat natuurlijk ook. En dat ze verder radicaliseren in de gevangenis. Doordat ze allemaal bij elkaar zitten. Juist. Sinan Can, dankjewel voor deze bijdrage. De documentaire Inside Kalifaat is dus vanavond te zien. Om 21:15 vanavond om NPO 2. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Kijk, ik was 223, Warmoestraat, Zeedijk, het was wild. Zolang Juna Kramer zich kan herinneren, was haar vader verslaafd aan heroïne. Tot je in de klem komt, emotioneel. En dan is het dus mogelijk om af te glijden. Deze week in Docs, Clean. Dan begint het pas eigenlijk. Ja, wat ga je dan doen? Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Iedereen is nodig om nog grotere stappen te zetten voor het klimaat. We moeten het samen doen. Bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties nog meer vergroenen. En de overheid moet ook meer doen. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie, anders omgaan met spullen, anders reizen en anders eten. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Precies. Zet ook de knop om. Ga naar zetookdeknopom.nl. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Heyboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosense wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosense. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Jij hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels, nu op NPO+. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, de Eerste Kamer die behandelt komende week een wet waardoor meer slachtoffers aangifte kunnen doen van seksueel overschrijdend gedrag. Maar is het rechtssysteem daar wel op berekend? Onze redacteur Anna Plezier die sprak betrokkenen en slachtoffers. En wat er uit die rondgang kwam, dat hoor je zo meteen uiteraard hier in de Nieuwsbv. Nu, het NOS-journaal. De demissionair premier Rutte die beantwoordt tijdens de algemene politieke beschouwingen vragen uit de Kamer. Dorald Megens. En daar proberen verschillende partijen het kabinetsbeleid nog een beetje bij te sturen. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ja, Roel, simpele vraag. Waar zijn ze nu? Nou, halverwege de eerste termijn van de kant van het kabinet. Rutte gaat er best rap doorheen. Het kabinet heeft ook niet zoveel vragen gekregen. Ze zijn demissionair, dus het heeft weinig zin voor de Tweede Kamer om ver vooruit te kijken met het kabinet. Daarom gebruiken veel fractievoorzitters dit vooral om de eigen positie te tonen in aanloop naar de verkiezingen. Bijvoorbeeld Klaver van GroenLinks PvdA. Hij vroeg aan de premier hoe hoog de belastingdruk in Nederland is ten opzichte van de andere Europese landen. Wat ik begrijp, ik krijg het net even aangereikt, zit het Europese gemiddelde zitten we net iets onder. Wij zitten geloof ik op een effectief tarief van 23%. In Europa is het ruim 25%. Tot slot, de heer Klaver. Voorzitter, het ligt nog net iets anders. Want volgens mij kijk je nu naar wat dit betekent alleen voor het bedrijfsleven. Ik pak het mee voor zowel bedrijfsleven als de vermogens, wat ook bij particulieren zit. Dan zie je dat Nederland op zo'n 18% zit en het Europese gemiddelde op 23%. Dat laat zien dat er nog ruimte is om daar wat op te hogen. En als we dat zouden doen, dan hebben we de ruimte om ervoor te zorgen dat mensen in Nederland het ietsjes beter krijgen. Is de minister-president bereid om daar ook in die zin naar te kijken? Zeg, nou, misschien heb ik het toch verkeerd gehad al die afgelopen jaren. Er zit echt wel wat meer ruimte in om wat meer te halen bij winsten en vermogen. Nee, voorzitter, daar zou ik niet voor zijn. En overigens, het kabinet gaat er ook niet over. Ja, premier Rutte vindt het geen goed idee en zegt bovendien, ja, ik ga er niet over. Wij zijn demissionair, mijn kabinet. Dus wij mogen geen grote nieuwe plannen maken. Maar Klaver is het wel gelukt om zijn standpunt even over het voetlicht te brengen. Ja, ging het dan alleen over geld vanochtend? Nou, in het begin wel. Later ging het bijvoorbeeld ook over stikstof en gezondheidszorg. Maar ook hier heeft het demissionaire kabinet natuurlijk geen nieuwe grote plannen neergelegd. Dus de Tweede Kamer maar kon er niet stevig over doorvragen. Er worden ook grapjes gemaakt over dat het kabinet demissionair is. De sfeer is best los. En in de ogen van Caroline van der Plas soms zelfs een beetje te jolig. Oh. Wij worden nu gemaild de hele tijd door mensen die het gewoon verschrikkelijk vinden hoe de demissionair minister-president hier een beetje lollig staat te doen op de laatste keer van zijn algemene politieke beschouwingen. Dit zijn serieuze problemen. Er is gewoon hartstikke veel aan de hand. Dank u wel. Pasmelders die zitten in de ellende. Uw boodschap is helder. De vraag van mevrouw van der Plas is om wat inhoudelijk wat uitgebreider te antwoorden, reageren niet alleen op de vragen die u gesteld heeft. Ja, mevrouw van der Plas, voorzitter, heeft niet het monopolie op de emotie en op de zorg voor mensen te maken hebben met de stikstofproblematiek. Die voel ik precies zo. En die voelen we volgens mij hier breed in deze Tweede Kamer. Dus laat ze nou stoppen met dat helemaal te claimen alsof zij de enige is die dat doorheeft. Dat hebben we allemaal door. Maar zij stelt ook concrete vragen en ik probeer die concrete vragen te beantwoorden. En ik heb dat net gedaan. Ja, je hoort het Dorald toch een beetje korselig af en toe in een sfeer die verder best ontspannen is. Ja, en zo steggelen ze vanmiddag nog verder een paar uur, denk je, Roel? Ja, Rutte die mag nog verder met antwoorden. En daarna is de Tweede Kamer weer aan zet om toch te kijken of ze iets extra's kunnen doen voor de portemonnee voor veel mensen. Gaat het een iets hoger minimumloon worden? Komt er een lagere energiebelasting? Kan de Tweede Kamer voorkomen dat de brandstofaccijns iets omhoog gaan? Ja. Het is nog niet duidelijk wat de Tweede Kamer wil en vooral nog niet hoe het betaald wordt. Maar je ziet nu al Kamerleden druk tussen de bankjes heen en weer lopen om steun te zoeken voor de eigen plannen. En vanmiddag moet er dus meer duidelijk worden. Serieuze zaken, met af en toe een grapje. Roel Bolsjes, dankjewel. Vanochtend zijn er gesprekken gevoerd tussen Oekraïne en Polen over graan. Gisteren werden de verhoudingen tussen de landen op scherp gezet, omdat Polen zei dat het geen wapens meer wil leveren. Correspondent Charlotte Waars. Charlotte, de ministers van Landbouw van Polen en Oekraïne die hebben gesprekken gevoerd. Wat is daar uitgekomen? Veel details zijn er nog niet over bekend, maar ze zouden gebeld hebben met elkaar en media melden dat ze daarin besproken hebben dat ze samen een oplossing gaan vinden die in het belang van beide landen is. Is dus nog een beetje vaag, maar klinkt in ieder geval positief. En dat ze benadrukken dat de onderlinge band goed en hecht is. En daar was natuurlijk een beetje twijfel over ontstaan na die ruzie. Ja, dat moet je even uitleggen. Even terug naar gisteren. Toen is het geëscaleerd, hè? Ja, en het heeft een langere aanloop, maar dat bereikte gisteren echt een nieuw hoogtepunt naar verwijten die over en weer werden uitgesproken. En het is misschien goed om eerst die langere aanloop even te schetsen. Het is wat ingewikkeld misschien, maar het gaat ook over graan. Dus Oekraïne exporteert grote hoeveelheid graan. En vanwege de oorlog in Oekraïne moet dat nu voornamelijk via de weg, via buurlanden, dus zoals Polen bijvoorbeeld. En Polen zegt, ja, daardoor is heel veel goedkoop graan bij ons op de markt beland. En daar hebben onze eigen boeren last van. Nou, was er een regeling voor getroffen dat er geen export naar Polen zou zijn of Slowakije, maar wel doorvoer. Die regeling liep af en nu heeft Polen gezegd, ja, wij zijn het er nog steeds niet mee eens, dus wij handhaven dit. Wat ook meespeelt is dat er verkiezingen aankomen in Polen en dat de regeringspartij ook de steun van de boeren en het platteland niet wil verliezen. Nou, en toen heeft Zelensky gisteren in zijn toespraak bij de VN gezegd, er zijn landen die graan misbruiken voor eigen belangen. En zo gezegd dat, ja, eigenlijk dat de solidariteit voor de steun voor Oekraïne op het spel zet. Hm. Nou, daar bedoelde hij natuurlijk Polen mee. En Polen was heel beledigd. Die zei, we doen heel veel voor jullie. En toen kwamen ze kort daarna met de mededeling in Polen, we gaan geen wapens meer aan jullie leveren. Nou, de vraag is hoeveel wapens Polen eigenlijk nog van plan was om te leveren. Het valt allemaal waarschijnlijk wel mee. Maar duidelijk was dat er veel wrevel was ontstaan. En dat er echt herstelwerk nodig was. Ja. Nou, is je stipt het al aan. Slowakije ook een van de landen die geen graan meer importeerde vanuit Oekraïne. Hoe zit het tussen die twee? Nou, ook de Oekraïense landbouwminister zou ook inmiddels de Slovaakse landbouwminister gesproken hebben. En zij zouden afspraken hebben gemaakt over een vergunningssysteem voor de handel van graan. Hoe dat er precies uit moet gaan zien, dat is nog onduidelijk. En tot die tijd blijft er een importverbod van de kant van Slowakije. Maar als dat systeem is opgetuigd, dan kan het worden opgeheven. En in ruil daarvoor heeft Oekraïne ook gezegd dat ze dan hun klacht bij de Wereldhandelsorganisatie, die hadden ze ingediend tegen Slowakije, dat ze die weer intrekken. Charlotte Waiers, dankjewel. De wapenstilstand in Nagorno-Karabach is volgens getuigen geschonden. In de hoofdstad van de enclave in Azerbeidzjan zouden geweerschoten zijn gehoord. Etnische Armeniërs die de enclave besturen zeggen dat Azerbeidzjan achter de schending zit, maar het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie spreekt dat tegen. Nadat Azerbeidzjan eerder deze week de aanval had geopend, werd er gisteren een staakt het vuren afgekondigd. Vanochtend is onderhandeld tussen de twee partijen met een Russische bemiddelaar. Er is nog niets definitiefs uitgekomen. En volgens Azerbeidzjan zijn er meer gesprekken nodig. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïnse steden zijn volgens de autoriteiten zeker 2 doden gevallen en 21 mensen gewond geraakt. Die 2 doden vielen in de stad Kherson in het zuiden. En ook op 5 andere steden waren aanvallen, waaronder de hoofdstad Kiev. In Texas, in de Verenigde Staten, is een lerares ontslagen nadat ze leerlingen passages uit het dagboek van Anne Frank had laten voorlezen. Het achterhuis is in verschillende staten in Amerika van de lijst gehaald, omdat ouders hebben geklaagd over seksueel getinte inhoud. Anne Frank schreef namelijk onder meer over geslachtsdelen en aantrekkingskracht tot vrouwen. Het allereerste tv-schilderij van Bob Ross staat te koop voor bijna $10 miljoen. Ross schilderde in de jaren 80 en 90 ruim 400 schilderijen voor zijn tv-serie The Joy of Painting. Hij presenteerde die serie van 1983 tot 1994. Een jaar later, in 1995, overleed Bob Ross. Het NOS-journaal. India geeft Canadese staatsburgers voorlopig geen visa. Het is een nieuwe stap in de diplomatieke ruil die deze week ontstond. Maandag zei de Canadese premier Trudeau dat India mogelijk betrokken is bij de moord op een Sikh-leider in Canada. Gisteren waarschuwde India zijn burgers al om voorzichtig te zijn als ze naar Canada reizen of daar inmiddels zijn. Volgens het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken moeten mensen rekening houden met toenemende anti-Indiase activiteiten en politiek ingegeven haatmisdrijven. De veiling van 5G-frequenties loopt opnieuw vertraging op. Na jaren van uitstel zou die veiling eind dit jaar plaatsvinden, maar dat gaat niet lukken. Dat er nog een aantal rechtszaken lopen, vertelt economieverslaggever Roland Muller. De uitkomst ervan, die zijn belangrijk voor het kunnen veilen van die frequenties. En het gaat er vooral om het bedrijf Inmarsat uit het Friese Burum. 11 en 12 oktober gaat die rechtszaak lopen. Dat bedrijf dat verzorgt de satellietcommunicatie voor onder andere zeevarenden. Ze zeggen zelf ook wel, we zijn een soort 112 op zee. Belangrijk, als er dus noodoproepen van de zeevarenden zijn, dan kunnen zij die communicatie hier verzorgen. En op dit moment hebben zij die frequentieruimte nodig. En dat gaat niet samen met die landelijke uitrol. Het Friese bedrijf zou de werkzaamheden kunnen verplaatsen naar Griekenland, maar weet naar eigen zeggen niet hoe lang ze daar dan weer zouden kunnen blijven. Bijna 10 over 1, de weersverwachting nog. Het is bewolkt vanuit het westen, trekt een groot regengebied over het land. Graad of 19 vanmiddag. Dat regengebied dat trekt vanavond en vannacht naar het oosten weg en dan klaart het op. Kan er wat mist ontstaan? Morgen overdag buien afgewisseld door zon en dan wordt het 18 graden. En Tim Schaap, hoe staat het op de weg? Nou, dat regengebied zorgt ook voor vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij afrit Rotterdam Prins Alexander ligt dusdanig veel water op de weg dat er twee rijstroken dicht zijn momenteel. Vertraging is ongeveer 3 kwartier vanaf knooppunt Gouwe. Omrijden kan dan ook beter via Den Haag over de A12, de A4 en de A13. Verder nog goed nieuws over de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog 6 kilometer file met een kwartiertje extra reistijd. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Goedemiddag. De Eerste Kamer buigt zich volgende week over de wet seksuele misdrijven. Ja, en als deze aangescherpte wet er doorheen komt, kunnen slachtoffers in meer gevallen aangifte doen van seksueel overschrijdend gedrag dan nu. En dat betekent dat er naar verwachting meer aangiftes worden gedaan. Maar kunnen de politie en het OM dat wel aan? En in wat voor ingewikkeld en langdurig proces stort je jezelf als je dan uiteindelijk aangifte doet? Ik zou andere slachtoffers niet langer aanraden om aangifte te doen. Onze politiek redacteur Anna Plezier die sprak met een vrouw die aangifte deed van verkrachting en onderzocht waar slachtoffers tegenaan lopen. Goedemiddag, Anna. Goedemiddag. Ja, neem ons heel eventjes mee. Hè. Waar begon jouw onderzoek precies? Nou, het begon eigenlijk allemaal een beetje bij die uitzending van Boos over de Voice of Holland, waar achter de schermen dus sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Toen deed heel veel mensen in de maatschappij een oproep om aangifte te doen als je slachtoffer bent. Zo ook Dylan Jesilgus, de nu demissionair minister van Veiligheid en Justitie. Mm-hmm. Iedereen die slachtoffer is geweest van seksuele intimidatie of geweld, die zou ik echt willen oproepen, doe aangifte. Ja, een oproep dus. En gaven veel vrouwen hier gehoor aan? Ja, heel veel. Uit cijfers blijkt dat die aangifte heel erg gestegen zijn. In 2020 waren dat nog 2900 aangiftes. En vorig jaar waren dat er 3400. Dus die zijn flink gestegen. Maar ja, heel veel mensen zeggen heel leuk zo'n aangifte, maar dat klinkt veel simpeler dan het eigenlijk is. Ja, wat is er dan? Nou, we hebben dus een bron gesproken. Je hoort haar niet. We hebben even iemand anders dat in laten spreken. Ja, we hoorden haar aan het begin ook heel even. Ja, dat zou ik zeggen. Ik zou anderen nu niet meer aanraden om ook aangifte te doen. Omdat het proces gewoon zo heftig is van aangifte en zo lang duurt. Mm-hmm. En we hebben dat aan haar gevraagd en dat heeft ze ook uitgelegd. Ik deed 1,5 jaar geleden aangifte en ik weet nog steeds niet of mijn dader zal worden vervolgd. Ik was erop voorbereid dat het proces lang kon duren door personeelstekort bij de politie. Maar het gebrek aan perspectief op vervolgstappen is tergend. Hierdoor heb ik het gevoel dat ik constant kan worden overvallen door ontwikkelingen in de zaak. En het maakt me onzeker en ik kan het proces voor mezelf niet afsluiten. Ook loop ik nog steeds bij een psycholoog vanwege de stress die het proces met zich meebrengt. Die stress uit zich in fysieke klachten en angstgevoelens. Maar ook vind ik het moeilijk met het thema om te gaan binnen persoonlijke relaties. Ik kan de psycholoog betalen, maar dat geldt niet voor iedereen. Dat deze hulp niet vergoed wordt, vind ik onverteerbaar. Ja, het duurt dus heel erg lang en dat is best wel heftig voor zo'n slachtoffer. Want je zit maar te wachten en te wachten en te wachten en je weet niet wanneer de dader iets weet of hoe dat precies gaat. En daarbij liep ze ook een beetje tegen de complexiteit van de bewijslast aan. Natuurlijk is het goed dat verdachten niet zonder bewijs achter de tralies verdwijnen. Maar de huidige bewijslast zorgt ervoor dat verkrachters bijna onmogelijk kunnen worden berecht. Om een voorbeeld te noemen, mij werd verteld dat meldingen en aangifte van anderen tegen dezelfde dader niet mogen worden meegenomen als aanvullend bewijs, omdat de ene zaak niet zou kunnen zeggen over de andere zaak. Daarnaast zou het gezien kunnen worden als samenspannen tegen de dader. Het werd mij al snel duidelijk dat ik op een doodlopende weg was beland, een die ik uit principe wel wilde nemen. Maar ik had erop voorbereid willen zijn dat ik met lege handen kwam te staan. Je duizelt mij gewoon. Ook aangeschoven advocaat Anne Bleker, die zedenslachtoffers bijstaat. Herkent u deze verhalen? Ja, ik herken dat zeker. Ze begon over de lange duur van doen van aangifte. Dat is herken ik absoluut. Een aangifte begint vaak met een informatief gesprek zeden. Dus dan ga je bij de politie langs en dan gaan ze jou informeren over het proces. Mm-hmm. Dan wordt ook vaak verteld dat het lang duurt en dat het soms moeilijk is. En dan na dat informatieve gesprek krijg je bedenktijd of je echt daadwerkelijk ook aangifte wil doen. Dus dat gaat er nog aan vooraf. Nou, dan gaan mensen aangifte doen. En dan gaat de hele keten lopen. En dat doen van onderzoek door de politie. Dat kan soms maanden en soms wel jaren duren. Dat kost veel tijd. Lijkt me ontzettend frustrerend voor slachtoffers. Wat merkt u daarvan bij de slachtoffers die bij u aankloppen? Ze zijn heel erg op zoek naar nieuws. Is er iets bekend? Is er al iets gebeurd? En de politie prioriteert zaken. Dus sommige zaken zijn prioriteit 1. Die worden gelijk opgepakt. Bijvoorbeeld als er nog een direct gevaar is of een recidieve gevaarlijke verdachte bijvoorbeeld. Maar er zijn ook heel veel zaken die lager worden geprioriteerd. Ja, dat moet nu eenmaal omdat er gewoon onvoldoende mensen zijn om alles direct op te pakken. En dan soms moet je na een half jaar nog steeds de mededeling doen dat ze nog niet zijn begonnen aan het onderzoek in hun zaak. En dat frustreert mensen. En mensen willen afsluiten. Die willen door met hun leven. En die hebben het gevoel van, ik kan het nu niet afsluiten. Ja. Anna, jij belde met de politie. Wat maakt een zedenaangifte, laten we daar vooral even beginnen, zo complex voor de politie? Ja, nou ja, dus die uitspraak, doe maar gewoon aangifte, is een beetje kort door de bocht. Want het is los van, het duurt heel lang, dus personeelstekort. Maar het is ook gewoon een heel ingewikkeld proces. En het is heel moeilijk om om al die bewijs dat allemaal goed te verzamelen. En ik heb dat ook voorgelegd aan Liedewijde van Lier. Zij is zedenspecialist bij de politie en zij legt uit waarom dat dus zo moeilijk is. Als iemand aangifte doet, dan gaan we ook een onderzoek instellen. Die mogelijkheden bij zedenzaken die zijn soms heel beperkt. Soms zijn alleen slachtoffer en de dader daarbij geweest bij het incident. En niet altijd zijn er sporen. Soms is er bijvoorbeeld communicatie tussen de dader en het slachtoffer waar we onderzoek naar kunnen doen. Soms zijn er sporen en kunnen we vaststellen dat er bijvoorbeeld seksueel contact heeft plaatsgevonden. Alleen die sporen die bewijzen heel vaak niet dat dat bijvoorbeeld onder dwang is gebeurd of zonder instemming van het slachtoffer. En om dat te bewijzen zijn vaak de verklaringen van het slachtoffer en de verdachte van groot belang. Dus daar besteden we veel aandacht aan. En dan komt het ook aan op details. Maar de realiteit is ook dat ondanks het onderzoek wat we instellen, dat het soms niet lukt om voldoende bewijs te vinden. In sommige gevallen houdt het dan ook het onderzoek op. En moeten we iemand ook teleurstellen. Oh. Dat is nogal wat, inderdaad. We horen trouwens ook vaak, ook van jouw bron, Anna, dat het dus lang duurt, zo'n proces. Dat veel vrouwen het idee krijgen. En Anne legt het net ook al uit, dat de aangifte alleen maar op de stapel ligt. Hoe reageert de politie hierop? Ja, dat heb ik ook even gecheckt bij de politie. Dus laten we luisteren. We hebben natuurlijk meer zedenzaken, meer werk dan handen aan het bed. En we moeten keuzes maken. Dat betekent dat soms andere onderzoeken voorgaan. Als daar bijvoorbeeld sprake is van spoed. Ja, dan moet een zaak soms blijven liggen tot die weer aan de beurt is. Dus een zaak gaat niet op de plank. En we gaan echt kijken van wat kunnen we daarin doen. En op het moment dat we onderzoek hebben gedaan en we komen erachter dat we toch onvoldoende bewijs gaan vinden, dan vinden we ook belangrijk dat de slachtoffers zo snel mogelijk dat laten weten. He, niet dat iemand pas na anderhalf jaar hoort, we hebben uw zaak bekeken en er is onvoldoende bewijs. En in die tussentijd dat slachtoffers ook goed begeleid kunnen worden, zodat ze in het zadel blijven en ook zo goed mogelijk kunnen omgaan met de onzekerheid die dat met zich meebrengt. Want dat is iets wat we ons natuurlijk hartstikke goed realiseren. Ja, Anna Plezier, het is wel duidelijk wat de politie allemaal wil doen om sneller te communiceren bijvoorbeeld. Maar wat heeft de politie nodig om dit voor elkaar te krijgen? Ja, in de basis natuurlijk gewoon meer geld en meer mensen. Ja, ja. Maar dat is ook weer makkelijker gezegd dan gedaan, want het werven van die zedenrechercheurs is ook niet eenvoudig. Er is overal een personeelstekort, ook bij de politie. Dus in die tussentijd zoeken ze ook naar andere manieren om er toch voor te zorgen dat dat proces een beetje versneld kan worden. Wat wij het liefste zouden zien is dat wij met andere organisaties zoals het Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp Nederland, Slachtofferadvocaten, samen kijken naar zo'n melding. Wat is hier aan de hand? Maar wat is ook de vraag achter de vraag? Waar is iemand nou het beste bij geholpen? En om iemand dan ook zo goed mogelijk in gezamenlijkheid verder te kunnen helpen. En daarnaast vinden we het van heel groot belang dat er ook aandacht is aan de voorkant voor preventie en voorlichting. We denken ook dat we toch niet alles alleen in strafrecht kunnen oplossen. Ja, Anne Bleker, zedenadvocaat, u staat dus slachtoffers bij. Ja, u schetste net al waarom het zo erg is dat deze aangiftes zo lang blijven liggen. Wat de impact daarvan is op slachtoffers. Wat zegt u tegen hen? Wat kunt u in de tussentijd doen? Ja, individuele zaken kan je soms echt wel wat betekenen. Ja. Bijvoorbeeld als je een officier kent in zo'n zaak of iemand bij de politie waar je goed contact mee hebt, dat je daar contact mee zoekt. Maar ja, dat is geen begin aan om dat in alle zaken te doen. Je kan ze niet heel veel meer vertellen dan wat je weet. En je kan ook niet heel veel doen om die zaak aan te zwengelen. Ik heb het in een specifiek geval recent wel geprobeerd. Ja. Eerst een klacht ingediend bij de hoofdofficier van het OM. En die zeiden, ja, de zaak ligt nog bij de politie, dus je kan bij het Openbaar Ministerie nog niet klagen. Toen een klacht ingediend bij de politie. Toen kreeg ik terug, ja, dit is een beleidskwestie en over beleid kan je niet klagen. En toen hebben we nog een klacht ingediend bij het gerechtshof. En die zeiden, ja, de zaak ligt nog bij de politie en je kan bij het gerechtshof, ja, even heel kort door de bocht, ja, alleen maar klagen over beslissingen die al dan niet door het OM zijn genomen. Dus je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Ja, toen was het klaar. Ja, ja. Toen was ik door mijn opties heen. Ja. Dus, maar er ligt wel bewijs, toch? Ja, niet in alle zaken. Ja, dat is ook de realiteit. Het zijn vaak 1-op-1 situaties. Dan moet er... het is belangrijk dat er dan bijvoorbeeld voor zo'n aangifte dat daar steunbewijs voor is. Wat is dat steunbewijs? Nou, je hebt het verhaal bijvoorbeeld soms van de aangever tegen het verhaal van een verdachte. Mm-hmm. Want het is natuurlijk nog steeds een verdachte. Ja. Vaak is daar verder helemaal niemand bij geweest. Nee, er zijn geen getuigen. Geen sporen, gebeurt ook heel vaak. Hè? Want lang niet in alle zedenzaken heb je bijvoorbeeld ook sporen. En dan moet je het ergens anders vandaan halen. En wat bijvoorbeeld steunbewijs is dat... Ja, ik noem een voorbeeld. Iemand nadat het gebeurd is, bijvoorbeeld huilend zijn of haar partner opbelt van, nou, dit is mij overkomen. Mm-hmm. Dan kan zo'n verklaring van zo iemand die dat heeft gehoord steunbewijs zijn. Want die kan het verklaren uit eigen waarneming over de emoties bij het slachtoffer. Dat is bijvoorbeeld iets. Okay. Anna, heb jij van het geval dat jij hebt onderzocht de aangifte gezien? Ja, ik had nog even een aanvulling. Want het is volgens mij ook problematisch als dus die... aangiftes heel lang blijven liggen. Dat het soms heel moeilijk is om na 1,5 jaar... bijvoorbeeld camerabeelden nog op te vragen. Of telefoons uit te lezen. Dus is het ook zo dat de kans op... dat de pakkans eigenlijk kleiner wordt als zo'n aangifte op de plank ligt? Ik denk het wel. Wat ook van belang is dat getuigen... Je wil een getuige horen. Nou, en als je na 1,5 jaar nog een keer een getuige gaat horen, dan zijn dingen vervaagd, maar ook beïnvloed door, nou ja, elementen van buitenaf. Kan van alles zijn. Als je het er met iemand over hebt gehad, dan beïnvloedt dat gewoon je geheugen. Dus getuigenverklaring is na 1,5 jaar gewoon veel minder waard in mijn optiek dan meteen na het incident. Ja, en Anne Plezier, hoe zat het met het geval, de bron die jij hebt gesproken met haar aangifte? Ja, ik had wel aan haar gevraagd van, goh, zou ik je aangifte mogen zien? Want ik wilde zoveel mogelijk zwart op wit en zoveel mogelijk verzamelen. En toen zei ze dat het eigenlijk helemaal niet mag. Oh, waarom is dat zo? Nou, ik kijk daar even voor naar Anne Bleker, want ik denk dat de advocaat het beter kan uitleggen. Maar waarom mogen ze dat niet inzien? Ik weet niet of het ergens is vastgelegd, of dat wel of niet. Hè, waarom dat wel in zedenzaken nou specifiek niet gebeurt. Alleen, is dat vooral bij in zedenzaken van belang is dat een aangifte consistent en betrouwbaar is. En dus ook steun vindt in andere bewijsmiddelen. Mm. En vaak worden slachtoffers zedenzaken op een later moment nog een keer gehoord. Dat kan na een hele tijd zijn, bijvoorbeeld op verzoek van de advocaat van een verdachte. Maar het kan ook gewoon nog een keer bij de politie zijn. En dan is het juist belangrijk dat je nog een keer vanuit je eigen geheugen je verhaal kan vertellen. En als dat dan overeenkomt met iets wat je 1,5 jaar eerder hebt verteld, is dat heel consistent, heel betrouwbaar. Terwijl als jij de aangifte mee naar huis krijgt en je hebt het gelezen voordat je nog een keer je verhaal gaat doen, ja, dan is dat veel minder waard. Dus ik zeg ook altijd tegen mijn cliënt, het is goed dat je het niet hebt. Nou. We gaan wachten met alles doornemen en lezen en opvragen nadat je al je verklaring hebt afgelegd. Ja, allemaal mitsen en maren dus eigenlijk. Dus er komt nog best wel veel bij kijken. Anna, ik wil nog heel even terugkomen op de mankrachten. Het tekort aan personeel. Is het toch wel scheef, toch? Dat demissionair minister Jesse Gülsen dus destijds zo'n oproep deed. Ja, dat wringt wel een klein beetje. Want aan de ene kant snap je natuurlijk heel goed, hè? Je wil dat mensen zich melden, dat je ook de cijfers hebt, dat je ook weet, dat daders ook weten van, goh, het heeft consequenties. Of verdachten weten, het heeft consequenties. Maar goed, als jij weet dat achter de schermen het helemaal niet zo goed geregeld is, dat er gewoon te weinig mensen zijn, ja, dan wringt dat ook een beetje. En de politie gaf het ook wel aan van, het is op zich goed dat er zo een oproep wordt gedaan, maar zeg dan bijvoorbeeld, meld u bij de politie. Hè? Ja. Dan kunnen wij kijken, hou het bij een melding. Kijken we naar mediation. Gaan we in contact zoeken met de dader en het slachtoffer, dat ze er samen uitkomen. In plaats van die aangifte als hoofddoel te maken. Precies. Heb je het daar ook met het slachtoffer over gehad? Ja, ik heb het ook met haar over gehad. Zij zegt, ik wil zeker niet de politie, want ik snap ook dat het ingewikkeld is, en het rechtssysteem helemaal zwart maken. Ja. Maar ze wilde wel op wijzen voor andere mensen wat de gevolgen kunnen zijn. De oproep tot aangifte zou eigenlijk alleen mogen worden gedaan als het systeem waar slachtoffers in terechtkomen functioneert. Dit betekent niet dat alle aangifte moeten leiden tot een veroordeling, maar wel dat er voldoende capaciteit is om zaken te behandelen, dat slachtoffers tijdig worden geïnformeerd over het verwachte tijdpad van hun zaak, dat er voldoende psychologische hulp is en dat slachtoffers van seksueel geweld, ook als ze besluiten geen aangifte te doen, maatschappelijke steun ontvangen. Ja, dus Anna, concluderend even, hoe uitvoerbaar is het om tot een veroordeling te komen? Ja, ten eerste doet lang niet iedereen aangifte. Dan doe je al aangifte. Daarvan wordt maar een gedeelte doorgestuurd. Zegt de politie gaat een onderzoek doen. En een gedeelte sturen ze door naar het OM. Mm-hmm. Dus daar is dan al een hele schifting geweest. En dan gaat OM opnieuw kijken van welke zaken gaan we voor de rechter. Die komen voor de rechter en welke zaken komen niet voor de rechter. En van dat hele kleine groepje dat dus nog overblijft bij het OM komt, ja. Komt dus uiteindelijk maar 40% voor de rechter. Dat zijn cijfers die we net binnengekregen. Die heb je opgevraagd bij het OM? Ja, die hebben we net voor de uitzending binnengekregen. Dus ja, als je dan bekijkt dat uiteindelijk dus van die hele lange schifting dus uiteindelijk maar 40% voor de rechter ja, komt, is de kans als je dus zegt ik ga een melding doen of ik stap naar de politie totdat de dader daadwerkelijk berecht wordt, ja, die is niet heel groot. Nee. Anna, de Eerste Kamer gaat zich volgende week buigen over de aanscherpte wet seksuele misdrijven. Denkt de politie dat die wet wat gaat oplossen? Ja, het is goed dat die wet er is, maar de politie heeft nog wel wat aantekeningen erbij. Het is goed dat die wet er is. Alleen de bewijsproblematiek die we hebben, die blijft wel aanwezig. Dus dat wil niet zeggen dat we met die nieuwe wet ook meer mogelijkheden hebben om tot een vervolging te komen. Dus het blijft zo dat we voldoende bewijsmiddelen moeten hebben om het bewijs en de overtuiging te hebben dat dat feit is gepleegd, anders wordt iemand daar niet voor veroordeeld. Ja, Anne Plezier, je hebt dus dit hele onderzoek gedaan. Wat voor indruk heb je nu uiteindelijk? Nou, het voelt wel een beetje een soort vicieuze cirkel waar je in vastzit. Ja, dat kastje van het kastje naar de muur inderdaad. Het is inderdaad. Niet zo dat bij de politie opeens, als je dat opeens alles opgelost is en dat je opeens overal zedenrechercheurs vandaan kan halen. En ook zo'n zaak blijft gewoon heel ingewikkeld, wat Anne Bleker net al uitlegde, om bewijs daarvoor te verzamelen. Dus het is gewoon allemaal best wel heel ingewikkeld. En ik werd er soms ook een klein beetje moedeloos van. Maar ik denk dat nu we het ook hebben over al die financiën in de Tweede Kamer, de algemene politieke beschouwingen, waarbij we het over geld hebben, we ook kunnen zeggen, nou ja, al die politici die hadden hun mond vol rondom die uitzending van Boos. Misschien moeten ze nu ook zeggen, goh, laten we daar gewoon heel veel geld tegen aangooien om ervoor te zorgen dat die capaciteit echt op orde is. Your money where your mouth is, oftewel. Precies. Ja, dankjewel. Advocaat Anne Bleker, die zedenslachtoffers bijstaat, en redacteur Anna Plezier. En natuurlijk de politie en het slachtoffer. Andere bronnen die meegewerkt hebben, maar hier niet aan tafel zitten. Wil je meer weten? Lees dan het uitgebreide artikel op onze website. Dan ga ik heel eventjes naar de overkant, want daar is Bureau Buitenland zometeen. Even kijken wie daar zit. Tim de Wit. Jazeker. Dag Natasja. Wij gaan het hebben zometeen over Groot-Brittannië, want daar heeft de Britse premier besloten om de klimaatplannen af te zwakken. Het is allemaal niet realistisch, zegt premier Sunak, en veel te duur. Nou, dat zorgt vandaag voor een enorme storm van kritiek in Groot-Brittannië. En daar gaan we zo eens even over praten in Bureau Buitenland. Dankjewel. Vanaf 2:30 dus. Wij zijn er volgende week weer. Of nee, morgen natuurlijk met Patrick Lodiers. Dag. BNN VARA. Indonesië staat al tijden op ons lijstje. NRV. Ja, maar ook Nepal en de Himalaya. NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV. Of met de jungle van Borneo. NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Van 's morgens op pad met de Cats tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening?